مگه تو بعده ها نداشتی رفتی و چه داغی بر دلم گذاشتی برو که جای شادی به دلم دونه یه غصه کاشتی برو که دیگه رنگی نداره گلای قهراشتی دلی که دادم مگه مهربون نبود عشق پاکمون مگه مثل آسمون نبود خدا Oh! Oh, به جز رنگ و ریا ندیدم، محبت به خدا ندیدم، به جز باغ دل گلی تو باغمون روشن تا تو چراغمون بس چشم من ستاره باشی. با دلم اگه تو بعد پا نداشتی، رفتی و چه داغی بر دلم گذاشتی، برو که جان شادی دلم دونه یه خسته کاشتی، برو که دیگه رنگی نداره گلای قهراشتی.